699. Taniej o 250 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier skieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o, jak poinformował rzecznik rządu, rozstrzygnięcie kwestii norm prawa europejskiego z konstytucją. Pod koniec drugiego kwartału jest szansa, że w Polsce ruszy produkcja szczepionki przeciw COVID-19. Gabinet Borisa Johnsona przedstawił kolejne szczegóły pomocy dla firm i pracowników. Premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o, tu cytat, kompleksowe rozstrzygnięcie kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją RP. Poinformował o tym na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. To reakcja na wczorajsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o tym, że nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa naruszają prawo europejskie. W sprawie orzeczenia TSUE odbyło się dziś spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Po południu zebrali się również ministrowie. W komunikacie dla mediów rzecznik rządu Piotr Miller napisał później, że nie ma wątpliwości co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Potwierdzają to, jak zaznaczył, liczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w różnych składach. Piotr Miller przekonuje też, że podobny porządek ustaliły również Trybunały Niemiec, Francji, Włoch, Danii i Czech. Na wniosek premiera polski Trybunał Konstytucyjny ma teraz dokonać, tu cytat, kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją RP. Rząd informuje, że ma to pomóc w zachowaniu spójności polskiego systemu prawnego. Karol Surówka, Polskie Radio. Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału ma rozpocząć się w Polsce produkcja szczepionek przeciw COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax. Preparat wyprodukuje biotechnologiczna firma Mabion, która na transfer technologii i wdrożenie produkcji otrzyma z Polskiego Funduszu Rozwoju 40 milionów złotych. Jak wyjaśnia dr Sławomir Jaros z zarządu firmy Mabion, szczepionka ta ma inny sposób działania niż obecnie dostępne. Różnica polega na tym, że szczepionka Pfizera powoduje, że ten materiał mRNA wnika do komórek naszego organizmu, zmniejszając jego produkcji białka, które potem jest wydzielane i jakby szczepi się organizm sam. W przypadku szczepionki Novavax my to białko już gotowe podajemy. Na tym polega różnica, czyli tutaj nie ma żadnej interakcji z aparatem komórkowym. Po prostu do krwiobiegu trafia już to właściwie gotowe białko. W lutym Novavax złożył dokumentację i wniosek rejestracyjny do Europejskiej Agencji Leków. Jeżeli preparat zostanie zatwierdzony, do Polski trafi w ramach unijnego pakietu 8 milionów dawek. Teraz zagranica, nowe programy wsparcia finansowego i przedłużenie starych, a z drugiej strony znaczna podwyżka podatku od firm. Tak wygląda projekt brytyjskiego budżetu. Minister finansów potwierdził w Izbie Gmin, że do końca września przedłuży bezprecedensowy program, w ramach którego rząd wypłaca większość pensji pracownikom, którzy nie zostali zwolnieni, a tylko zawieszeni. Do lipca rządzący wezmą na siebie 80% wypłaty, pod koniec września będzie to 60%. Budżet pandemiczny. Jesteśmy dumni z programu utrzymywania miejsc pracy. Należy do najhojniejszych na świecie. Minister Sunak dodaje do tego m.in. grant na restart. 1000 funtów na rozruch dla sklepów i restauracji, które będą się mogły otworzyć dopiero wiosną, a także dodatkowe 400 milionów na wsparcie kultury, ale nic za darmo. Za 2 lata wzrośnie podatek dla firm i to znacznie, z 19 do 25%. Partia Konserwatywna przekonywała kiedyś, że obniżanie podatku dla firm służy całej gospodarce, a teraz rządzący mówią, trzeba wziąć pieniądze z sektora prywatnego, nie chcemy zabierać za dużo obywatelom, zabierzemy więc dużym korporacjom. Mówi Polskim Radiu dr Alan Shipman, ekonomista z Open University. Aż do 2026 roku rząd zamraża też kwotę wolną od podatku na poziomie 12,5 tysiąca funtów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz jeszcze krótko informacja sprzed kilku chwil. 8 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko, w wyniku ataku nożownika w miejscowości Wetlanda w południowej Szwecji, podała lokalna policja. Wszczęto śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego. Domniemany sprawca to 20-letni mężczyzna, który w czasie zatrzymania został postrzelony przez policję. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Na stację Warszawa Główna powróci ruch pasażerski. Kolejarze zapowiedzieli, że pierwsze pociągi odjadą w niedzielę 14 marca. Będą do połączenia m.in. w kierunku Piaseczna, Łodzi czy Skierniewic.

No ale przecież ja to mówiłem 3 miesiące z kawałkiem temu. Oto nowa płyta King Gizzard and Lizard Wizard, ale mogę to mówić bardzo często, bo to zawsze dobra wiadomość. I tak jest, zatytułowana, może powiem po polsku, LW, ukazała się parę dni temu. Nowa, tak jak powiedziałem, płyta tego słynnego, już bardzo australijskiego bandu. Potwierdzili klasę, to na pewno mogę powiedzieć, bo już kilka razy bardzo dobrze zagłębiłem się w ten album. Tradycyjnie prawie całość skomponował Stu McKenzie i prawie wszystkie teksty napisał. Mówię prawie, no bo są wyjątki. Proszę sobie przeczytać wkładkę do tej płyty, to tam o tych wyjątkach będzie. I dla mnie, szanowni słuchacze, to brzmi jak kontynuacja tej płyty z listopada, która też po polsku, powiem, zatytułowana jest KG. No ale ten styl, który sobie wypracowali, też gdzieś się tutaj pojawia i on urzeka słuchacza. To ważne, bo jak wiemy, że grupa King Gizzard and the Lizard Wizard te style potrafi zmieniać, czasem nawet z płyty na płytę. I ci, którzy pokochali ten zespół, bo można pokochać tę kapelę, jedną, dwie, może 8 płyt temu nawet, tutaj nie odpuszczą i myślę, że cały czas będą dryfowali z albumu na album, bo to bardzo miła, taka bezkonfliktowa australijska muzyczna przygoda. Specyficzne jest to granie na pewno, ale uzależniające i wspaniałe, tak jak wspaniały jest przecież świat współczesnych australijskich hipisów. King Gizzard and the Lizard Wizard dziś rozpoczynają audycję, która nazywa się Dogrywka i która pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia co środę, między 20 a 21. Do audycji można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Hey! I tutaj w sumie też mógłbym używać polskiej nazwy zespołu, no bo przecież zawsze mówiło się kreator. Creator, tak, właśnie ukazał się opasły boks z pokrywką stylizowaną na ostrze gilotyny, zatytułowany Under the Guillotine. No a w boksie, jak to w boksie? Płyty, gadżety, upominki. Przede wszystkim powiem, że poświęcony jest pierwszym 6 wydawnictwom zespołu Creator. No i mamy płyty winylowe, mamy płyty CD, mamy pendrive w kształcie maskotki, a na niej nieopublikowane wcześniej nagrania w postaci MP3. Jest DVD, na którym godzinny dokument o zespole Creator, koncerty, wywiady. Jest kaseta magnetofonowa, jest książka, w której bardziej zdjęcia niż teksty można znaleźć i taki to boksik, powiem zupełnie zgryźliwie, formacja Creator przygotowała dla swoich fanów. No ja dzisiaj z tego boksu nie gram, bo go nie mam, ale myślę, że to dobra okazja, by przypomnieć fragment albumu z 1992 roku, Renewal, i to nagranie tytułowe. 23 minuty po godzinie 20, czyli za naszej zachodniej granicy z Niemiec, wędrujemy, mówiąc dalej topograficznie, na północny wschód od Warszawy, do miasta Lublin. A tam Karol Koter na wokalu, Mateusz Kosnowicz na gitarze, Łukasz Kosnowicz na gitarze numer 2, Krystian Kwas na basie, Krystian Krzewiński na perkusji. Nazywają się Tyrada. Oddajmy im teraz głos. Wszystkich stron, po gardach, niebochtawach, naprzeciw ty opuszczasz szyk. Socjeta drwi, że mamy równe prawa, a wolność każe ci się śnić. Z respektem praw, za mordę brać na sota, za cenę miru suchy wstyd. Poczułeś cios z tyłu pseudofilantropa, odwraca w sekwencji zdarzy się. Gdy kic i dno, i wiem, co robić mam. To cios za cios w konformistyczny raj. Nazajutrz szwach, sumienie połatane, pod maską strzątych hańby gruba nić. I jeszcze gra w moralne pouczanie, by w bagnie zysku głębiej tkwić. Przygodna myśl, kto silny ten wygrywa, zasady prawa szczery kłam. I znowu cios w tył koszmaru nie przerywa, za lustrem jesteś ktoś, kto władzę ma. Gdy kic i dno, wiem, co robić mam. To cios za cios w konformistyczny raj. Pervertyjnych słów, strata. jak dzieci, gdy opuszczasz szyk. Socjeta drwi, że mamy równe prawa, a wolność każe ci się śnić. Gdy kids idą, wiem co robić mam. To cios za cios, w konformicysty raj. Starcie jest spokojny sen w walce. Nic nie słuchacie. Mania perwersyjnych cnót, strada. To koniec już. Jak padnie pytanie, jak się gra heavy metal w Lublinie, to gra się właśnie tak. Formacja Tyrada, która powstała w roku 2018 i od tamtego czasu, czyli 3 lata, działa w pięcioosobowym składzie. W połowie roku 2019 ukazała się pierwsza płyta zespołu zatytułowana Adaryt. Tak, sami muzycy przyznają, że w swojej twórczości inspirowani są muzyką sprzed kilku dekad, muzyką metalową sprzed 3 dekad, bo to wszystko chyba wyszło na dobre, słuchając tej płyty, bo jak brać przykład, to tylko z najlepszych, a przecież lata 80. dla thrash metalu, dla heavy metalu, no to przecież złoty okres. Konfrontacje to tytuł piosenki, która wybrzmiała przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i pochodzi ze wcześniej wspomnianej płyty Adaryt. Tymczasem załoga zapowiada, że w połowie roku 2021 ukaże się drugi album, a piosenka Mars to jest singiel, który pilotuje to wydawnictwo na... Yeah! to by przykład na to, że Lublin to nie tylko budka suflera. Przy bardzo, bardzo wielkim szacunku do budki suflera. Tyrada, bardzo proszę, pozdrawiamy serdecznie Lublin. Mars z nadchodzącej płyty, która ukaże się w połowie tego roku. Z zespołem Tyrada spotkamy się jeszcze w przyszłotygodniowej dogrywce, chociażby ze względu na fakt, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeśli chodzi o drogę pocztową, to będę miał za tydzień dla Państwa może jakiś upominek, jeden, drugi od zespołu Tyrada. Proszę być czujnym przy dogrywce w każdą środę od 20 do 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zainteresowanie dziś duże, co bardzo mnie cieszy. Pan Krzysztof przypomina, że dzisiaj 35-lecie Master of Puppets. No dzisiaj w planach świętowania tego nie mamy, ale za tydzień z przyjemnością. Dzisiaj wracamy do filmu. Informacja film, która poruszyła Państwa bardzo w zeszłotygodniowej dogrywce, wiem. Mnie też ten album poruszył. Dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że to taki zespół z Los Angeles, który jest jednym wielkim eksperymentem. Zespół, który w 2009 roku założył Dave Lombardo po to, żeby 7 lat później ten zespół rozwiązać, ale mimo tego jego koledzy postanowili kontynuować działalność i ostatnie dni obdarzyły nas niezwykłą płytą Time Burner, którą serdecznie polecam. 20 minut do 21. Coś dzisiaj szybko ten czas nam w dogrywce ucieka, dlatego nie zwlekamy z kolejną płytą. Mogę powiedzieć, niedaleko pada jabłko od jabłoni? Chyba tak, bo to cały czas Stany Zjednoczone i na pewno w muzyce kolejnej grupy znajdziemy wspólny mianownik z firmą. Muzyka z Trójką na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia codziennie, od poniedziałku do czwartku, od 19 do 22. A dzisiaj jest środa i pora na dogrywkę od 20 do 21. A w dogrywce czasami przeglądamy encyklopedię muzyki rozrywkowej, encyklopedię muzyki rockowej, hasła, które trzeba znać, które trzeba poznać, albo które warto sobie przypominać. I dzisiaj jesteśmy pod literką D, jak Down. Tak, amerykańska supergrupa, nie boję się użyć tego określenia. To skrzyżowanie kilku niezwykłych osobistości, to skrzyżowanie kilku niezwykłych kapel amerykańskich. Może z całą przyjemnością przedstawię skład: Phil Anselmo, wokalista Pantery, Piper Keenan, wokalista i gitarzysta Courage and Conformity, Kirk Weinstein, wokalista i gitarzysta Crowbar, i Rex Brown, basista Pantery, oraz Jimmy Bauer, perkusista Crowbar. Powstali w roku 1991 i niektóre źródła mówią o czterech albumach. Dziś pierwszy z nich, Nola, nagrany w 1995 roku. Nowy Orlean, Louisiana. Myślę, że dla fanów muzyki metalowej, muzyki ciężkiej, ta nazwa nie jest w ogóle obca, ale też mam cichą nadzieję, że przed radiem są tacy, którzy jeszcze o Down nie słyszeli. Można śmiało powiedzieć, że zespół to legenda, że zespół to kamień milowy, i można też śmiało powiedzieć, że stali się inspiracją dla wielu innych grup muzycznych, które działają w okolicach sludge, doom czy stoner metalu. Chociaż też często w przypadku Down ten przydomek southern metal był wykorzystywany. I to jest taki album na pewno, mówię cały czas o pierwszym wydawnictwie Nola, gdzie nie można zostać przy jednym utworze, stąd teraz kolejny fragment. Thank you. Formacja Down na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Dogrywka. 7,5 minuty do godziny 21, no i podogrywkowałoby się jeszcze, no ale proszę pamiętać, że o 21 serwis, a potem Wojciech Osowski klub folkowy. Na koniec Black Sabbath, a propos super ekskluzywnych boksów, które wydają zespoły, bo Black Sabbath obdarzył swoich fanów też parę dni temu słynną czwóreczką w rozszerzonej bardzo wersji. No ale tak jak Creator, tak Black Sabbath w tym boksie nie mam, ale to dobra okazja, abyśmy z płyty posłuchali Snow Blind. Alina Benke, Michał Grabkowski, dziękujemy.